कि आदर्श परिवार परम पिता से मिलने का ट्रेनिंग स्कूल होता है। यदि हम परिवार में, समाज में, देश में और संसार में रहना सीख जाएं, तो प्यारे प्रभु के दर्शन करने में देर नहीं लगती। हम घबरा जाते हैं मुसीबतों से, और विद्वत जो ने बताया कि हम संसार से घबराए नहीं, भागे नहीं, जागे। बहुत कुछ उपलब्धि प्राप्त हुई है यहाँ के आश्रम के वातावरण को देख करके, गौशाला, यज्ञशाला और अन्य बातों को देख करके ऐसा लग रहा है कि मैं लंबे समय तक यहाँ रहकर अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति करूँ। एक बात को देख करके मन व्यथित हो रहा है, विद्वत जन बार बार ये कहते हैं कि देश पतन की ओर जा रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है और देश गुलाम हो जाएगा। लाखों में काम करता है सूरमा अकेला, आर्य समाज में इतने विद्वान हैं, यदि एकजुट होकर के व्यवस्था परिवर्तन करें तो व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगी। केवल भाषणों से देश की व्यवस्था परिवर्तित नहीं होगी। 25 साधक पलवल से आए हैं, मैं उनकी प्रेरणा से यहाँ आया हूँ और परमपिता परमात्मा ने अवसर प्रदान किया, आगे आता रहूँगा। आप सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्ते।